Win met het NOS-journaal. De aanslag van gisteren in Kabul werd niet gepleegd door 2 zelfmoordterroristen, zoals eerder gemeld, maar door 1. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie was er niet een tweede explosie bij een hotel in de buurt van het vliegveld, maar is er alleen een bomaanslag gepleegd bij een poort van de luchthaven. Amerikaanse media schrijven dat het dodental is opgelopen. Naast de 13 Amerikaanse militairen die zijn gedood, zouden 170 Afghanen om het leven zijn gekomen. De vaccins die Nederland gebruikt bieden ook bescherming tegen ernstige ziekten door de Delta-variant van het coronavirus. Het RIVM heeft dat berekend dat met de kans om met vaccinatie in het ziekenhuis te belanden zo'n 20 keer kleiner is dan zonder vaccinatie. Volgens die cijfers biedt een volledige vaccinatie voor 95% bescherming tegen ziekenhuisopname en voor 97% tegen opname op de intensive care. De Nederlandse dopingautoriteit ligt onder vuur. De bezwaarcommissie van de organisatie die Nederlandse sporters controleert op doping zou niet onafhankelijk genoeg zijn. Volgende maand houdt de internationale antidopingorganisatie WADA hier een vergadering over. Voetballer Cristiano Ronaldo keert na 12 jaar weer terug bij Manchester United. De club heeft officieel bevestigd dat er een akkoord is met het Italiaanse Juventus voor de overstap van de Portugese stervoetballer naar de Engelse club. Er moet nog wel een overeenstemming worden bereikt met Ronaldo zelf, maar dat lijkt een formaliteit. Ook moet hij nog door een medische keuring. Daarvoor is hij vanmiddag geland in Lissabon, schrijven Portugese media. En het weer. Vanavond en vannacht wat buien verspreid over het land. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen breekt af en toe de zon door, vooral in het westen. En landinwaarts kans op een bui. Het wordt 19 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn bijna opgelost. Het is nog wat langzaam rijden op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Tussen Amsterdam Buitenveldert en Amsterdam Geuzeveld 5 kilometer met een kwartier oponthoud. 2 rijstroken zijn er dicht na een ongeluk. Op de A16 Rotterdam richting Breda is de linkerbuis van het rechttunnel dicht na een aanrijding. Vertraging is zo'n 5 à 10 minuten. En ook bijna 10 minuten extra voor de A67 Venlo-Turnhout. Tussen knooppunt Leenderheide en de Hoogstraat 3 kilometer. Na een aanrijding is de linker rijstrook dicht. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek Boxspring. Ga naar avekbedden.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Deze zomer in het Amsterdam Museum. 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers, van Spinoza tot nu, over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Staatsloterij bestaat 295 jaar. Dat is lang, hè? En om dit te vieren maken onze abonnees tot en met september kans op 295 extra prijzen met een totale waarde van maar liefst 100.000 euro netto. Ben jij nog geen abonnee? Meld je dan snel aan op staatsloterij.nl/jarig. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. DRS open en gaat. Ah, gele vlag. En hij duikt de pitstraat in. Kom nu wel heel dichtbij. Met Shell V-Power maak je kans onze gast te zijn tijdens de race van het jaar op Zandvoort. Dus kies voor Shell V-Power en zet jezelf op pole position. En een goede start. Shell, go well. Frida Kahlo y Diego Rivera, A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online via cobramuseum.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. VPRO. Ja, jetzt geht's los. Die heiße Phase. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Jawel, de hete fase. Kent u die uitdrukking? Nog 4 weken en dan gaat Duitsland naar de stembus. En die laatste campagneweken worden in Duitsland dus de hete fase genoemd. Deze week stonden de Sociaaldemocraten, de SPD, voor het eerst bovenaan in de peilingen. Ook tot hun eigen verbazing. Maar wat doet dat met Merkels Christendemocraten? Want voorlopig staat Armin Laschet vooral op het verkeerde moment ergens in een hoekje te lachen. En wat is er nog over van de glans van Annalena Baerbock, de voorvrouw van de Groenen? Hoog tijd dus om de balans op te maken. Waar staan de partijen? Wat zijn de belangrijke campagnethema's? En ja, hoe doen de kandidaten het? En dat doen we natuurlijk in onze speciale verkiezingsrubriek Bureau Berlijn. Berlijn. Ze kunnen partiel mitklatschen. Du bist so wunderbar. Berlijn. Fühlt zich daar iemand angesprochen? Du bist so wunderbar. Bureau Berlijn. Een herzliches Dankeschön, dat was natuurlijk toll. De macht na Merkel. Ja, hartelijk welkom Hanko Jurgens en Margriet Brandsma, onze vaste Duitsland-watchers in deze rubriek. Opmerkelijke koerswijziging toch wel in de peilingen afgelopen week. Ik zei het al, de SPD kwam in ieder geval in sommige peilingen deze week aan kop. Terwijl een paar maanden geleden iedereen het nog had over die nek-aan-nek-race die het zou worden tussen de CDU en de Groenen. Wij ook, gebied de eerlijkheid te zeggen. Ja, Hanko, bij jou beginnen. Hoe heet is deze zogeheten hete fase? Nou, ik zou zeggen dat het een beetje een uitgestelde hete fase is. Want er gebeurt voortdurend van alles in de wereld. Natuurlijk, eerst de overstromingen in Noord-Rijn-Westfalen en Rijnland-Pfalz. En nu Afghanistan. En het publieke debat wordt daar wel heel erg door beheerst op dit moment. Maar ondertussen vind ik wel dat als je bijvoorbeeld naar de televisie kijkt, voortdurend overal politie worden uitgenodigd. En ja, je wordt een beetje overspoeld met politiek en met reclames. En ook trouwens op Twitter heel veel filmpjes. Ieder nieuw filmpje wordt weer omgelachen of weer iets belachelijks gemaakt. En in Duitsland zelf, ben ik net geweest, zie je natuurlijk overal verkiezingsposters. Dus het is toch wel een beetje heet. Hanko zegt, Margriet, hete fase, uitgestelde hete fase. Wat is hij voor jou? Is hij heet of is hij nog lauw? Nou, ik vind hem nog vrij lauw. En de grote thema's waar Hanko het over heeft, die spelen natuurlijk tot nu toe in die campagne en niet zo'n hele grote rol. Wat je ziet is er vooral toch dat er mensen zijn die bang zijn om fouten te maken, om nog meer fouten te maken misschien. Tegelijkertijd denk ik ook, omdat die verschillen nu zo klein zijn, dat je wel zou moeten of kunnen verwachten dat de komende 4 weken de kandidaten, en dan denk ik met name aan Laschet, duidelijker zal moeten maken waar hij voor staat. Want hij heeft veel te verliezen op het moment. Ja, je zegt de verschillen zijn kleine. 22-23% zo'n beetje. Daar schommelen de SPD en de CDU. 18% voor de Groenen vooralsnog in de peilingen. Wat er misging en waarom ze zo bang zijn om fouten te maken, daar gaan we zo meteen nog wel even over praten. Maar laten we eerst Afghanistan eruit lichten. Grote gebeurtenis, je noemde het net, Hanko. Gisteren die aanslag in Kabul, uiteraard. Meer dan 100 doden, totale chaos nu op het vliegveld. Ja, in hoeverre is die gebeurtenis nu van invloed op die verkiezingscampagne daar in Duitsland? Nou, het valt mij op dat het veel meer speelt dan bij ons. En dat er ook veel meer gesproken wordt over de fouten die de Duitsers gemaakt hebben. Dus de minister van Defensie, Annegret Kramp-Karrenbauer, heeft min of meer zelf al aangeboden af te treden. Maar er wordt ook uitgebreid over gesproken dat Heiko Maas, de minister van Buitenlandse Zaken, echt moet aftreden. Want ze hebben allemaal gefaald. En het valt me ook op dat ze allemaal zeggen van alle diensten overal in Europa en de hele wereld konden dit niet voorspellen. Wij konden niet weten dat het zo is gaan lopen. En ze zijn heel erg druk in de discussie over mensenrechten. Terecht natuurlijk. Maar je ziet bijvoorbeeld dat Armin Laschet heeft gezegd dat Noord-Rijn-Westfalen speciaal voor 1000 Afghaanse vrouwen een plek reserveert. En Annalena Baerbock van de Groenen heeft gezegd dat ze zeker rekening moet houden met 50.000 Afghaanse vluchtelingen. Ja. En wat je ook wel ziet nu, is dat het toch iets van een verkiezingsthema wordt. Want vanuit de Union, dus de christendemocratische partijen, hoor je voortdurend het geluid 2015 darf sich nicht wiederholen. Ja, het mag geen 2015 opnieuw geven. 2015 was het jaar van de vluchtelingen uit met name het Midden-Oosten, Syrië. En dat vind ik wel heel erg opvallend. Hè? Want daarmee bedient volgens mij die christendemocratische partij met name het deel, zeg maar, dat misschien zegt de grenzen moeten dicht, niet doen. Maar je zou het ook wel weer zo kunnen opvatten, als dat er nu gezegd wordt, niet de fouten maken die we in 2015 hebben gemaakt, namelijk geen goede opvang in de regio. Dus het is misschien niet helemaal de manier waarop je dat het thema Afghanistan in de campagne terug zou willen zien. Maar het begint nu wel zich iets af te tekenen van het, van een onderwerp dat in die campagne een rol gaat spelen. Ja, Cordus. Wat ik ook heel interessant vind, dat migratie tot nu toe eigenlijk helemaal geen rol speelde in de campagne. Omdat natuurlijk COVID en overstroming en van allerlei andere thema's speelden. Maar de AfD, Alexander Gauland, heeft wel degelijk gezegd van de Bundeswehr moet zich niet bezighouden met de positie van vrouwen in de Oriënt. Zo noemde hij het letterlijk. Maar bezighouden met de bescherming van onze grenzen. En je ziet dus dat de AfD hier een verkiezingsthema van maakt. En het interessante is, de AfD heeft tot nu toe staan ze nog steeds op verlies. 10-11%, hè? Terwijl ze met 12% in de Bondsdag zitten. Ja, dus een hele interessante vraag is wat hiermee gebeurt. En of het nog meer gepolitiseerd wordt dan tot nu toe. Want het ziet er niet naar uit dat er zo grote vluchtelingenstromen komen op dit moment. Het is totaal niet te vergelijken natuurlijk, met 2015 en dit. Nee, dus ik nu houden de Afghanen juist mensen tegen. En ik bedoel, de vergelijking is als je gewoon puur naar de feiten kijkt, tamelijk absurd. Ja. En ik vermoed dus ook dat over 2-3 weken, we hebben nog heel even, niet zo heel lang meer, dat het mogelijk is dat het thema ook een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Maar dat moeten we nog even zien natuurlijk. Laten we vooralsnog even teruggaan in de tijd. We hebben beloofd Bureau Berlijn, we gaan die verkiezingen verslaan, volgen voor u. Dat doen we. Laten we deze zomer even voor het geestesoog voorbij laten trekken. In 36 Tagen findet die Bundestagswahl statt und man sieht es ja wirklich schon überall. Ein schönes Land in dieser Zeit. Wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt eine Politik, die Reiche reicher und Arme ärmer macht. Es regt sich Aufbruch weit und breit. Der Ton wird rauer und der Umgang der politischen Gegner gegeneinander aggressiver. Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen. In dieser Zeit. Mein Vater war Bergmann. Als Ministerpräsident habe ich die letzte Zeche geschlossen. Ich weiß, was Veränderung bedeutet. Kämpfen fürs Klima. Kurzstreckenflieger und meine Farm. Die Grünen sind ja die Meister im Träumen, muss man wirklich sagen. Aber wenn sie jetzt so ein bisschen auf die Realität zurückkommen, kann das ja eigentlich nicht schaden. Wir sind bereit. Ja, een korte compilatie van de afgelopen campagneweken in Duitsland. Heel veel verschillende dingen gehoord, maar er was toch denk ik één ding wat er zeker op de radio wel uitsprong. Ja, wie zong er daar zo vals? de gewone mensen. Uit een spotje van de Groenen, inderdaad. Een soort een nieuwe berijming op een oud Duits volksliedje. En het kwam een beetje, toch wel het tamelijk belegen over. Ze zingen, het is een iemand aan een werkbank, een lerares. En aan het eind staan dan heel erg geposeerd Habeck en Baerbock. En van stem op ons zo ongeveer. Maar het is een spotje dat ontzettend veel bespot is de afgelopen dagen. Ja, de ingrediënten van dat filmpje, ik schets het maar even voor wie het niet gezien heeft. Je hoort dus dat oude volkslied. Er is worst. We zien een afspiegeling van de Duitsers. Hoe dan ook, bedoeling lijkt mij is geweest de wens van de Groenen te vertolken om een volkspartij te zijn. Gaat ze dat lukken, Hanko? Nou, ik vind dat ze wel heel veel fouten maken in de campagne. En voor mijn gevoel was dit filmpje ook niet goed. Omdat het waarschijnlijk goed aanslaat bij de eigen kiezers. Maar de Groenen moeten nou net een veel breder kiezerspubliek trekken. En dat gaat ze niet zo heel erg goed af, lijkt het. En je ziet ook dat het campagneteam van de Groenen is een heel klein campagneteam. Daar zijn niet te veel mensen betrokken uit de deelstaten waar de Groenen ook vaak veel succes hebben. En Annalena Baerbock maakt nogal eens een foutje, vind ik. En met name ook maakt ze opmerkingen die goed zijn voor het eigen publiek. Zoals inderdaad ruimte voor 50.000 Afghanen in Duitsland. Maar misschien niet voor een bredere aanhang die ze nou net moeten krijgen natuurlijk. Willen ze veel betekenen, dan moeten ze juist in de breedte aansluiting vinden. En dat gaat niet altijd even goed, vind ik. Ja, nu is het natuurlijk in de Duitse verhouding op dit moment wel zo dat als je op de 16%, 17%, 18%... dan ben je een volkspartij. Hè? Want de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten zijn natuurlijk niet heel veel groter. Maar afgelopen zondag zond de ARD een documentaire uit. Het was een soort portret van de drie kanselierskandidaten. Hè? Dus van Baerbock en Scholz en Laschet. En daarin zag je ook wel dat Baerbock, zoals een Duitse commentator, een Duitse analyticus ook schreef, überfordert is. Dus het lijkt al alsof het er allemaal een beetje boven het hoofd groeit. En eigenlijk gaf ze dat ook wel een beetje toe. Ze is wel heel strijdbaar. Maar ze zei, op die foutjes waar jij ook op doelt, hè, dus belastinginkomsten niet opgegeven, of inkomsten niet goed opgegeven voor de belasting. Een boek waarin ze toch de citaten gebruikt en geen bron vermeldt. Al dat soort dingetjes, dan zegt ze, iedereen maakt fouten als je het maar geen twee keer doet. En dan, het is wel waar, maar voor iemand die kanselier wil worden, er straalde heel weinig van uit. Even een ander moment uit de actualiteit, hè? Hanko zei het al eventjes. Bijvoorbeeld deze zomer die grote overstromingen die er zijn geweest. Potentieel dachten mensen, zou dit de Groenen wel eens kunnen helpen? Omdat er toch ook wel een relatie zou zijn met de klimaatcrisis. Waarom denken jullie, is het hen niet gelukt vooralsnog om bijvoorbeeld dat klimaatthema groot te agenderen? Want daar lijkt het toch vooralsnog niet op in die campagnes. Nee, kijk, de overstromingen. Baerbock heeft gezegd, ik ga daar naartoe zonder camera's. Juist om te laten zien dat ik niet probeer er profijt uit te slaan. Terwijl ik denk, dit was nou zo'n onderwerp waarop je dat thema klimaat heel erg kon agenderen. Wat doen ze wel? Een subsidie voorstellen van 1.000 euro op elektrische bakfietsen. De bakfiets, daar is hij. Maar de grote vraag is eigenlijk, wat is het hete thema over 2-3 weken? Is dat het milieu? En ik denk dat de Groenen daarop gokken, dat ze dus dat thema weer terug kunnen halen. Of is dat toch sociale zekerheid, waar natuurlijk de SPD naartoe groeit? Of is het veiligheid voor de CDU en financiële zekerheid? Dus, en eigenlijk is de vraag, wat is het maatschappelijke debat straks? Of zijn de belangrijke thema's? En welke partij kan die thema's zodanig naar zich toe trekken dat ze daarmee ook echt stemmen kunnen trekken? Want het is toch nog tot nog toe een beetje een inhoudsloze campagne. En dat ze moeten natuurlijk met inhouden komen. En dan is het heel erg afhankelijk van wie het, zeg maar, het debat naar zich toe kan trekken. Wie er uiteindelijk toch wat groter wordt dan nu tot nu toe het geval is. Hanko, wil ik eventjes de bal oppakken bij de Sociaaldemocraten. Je noemde ze net, daar hebben we het nog niet over gehad. Met Scholz, Olaf Scholz, huidig minister van Financiën. Was eigenlijk een beetje de underdog, schommelde bij 15%, komt dus nu ineens weer terug. Toch hoor ik vaak zeggen, het is onder Scholz niet helemaal duidelijk waar die SPD nu voor staat. Wat is wat jou betreft wat Scholz kan doen om die campagne naar zich toe te trekken? Nou, Scholz moet vooral doorgaan op de manier zoals hij tot nog toe doorgaat. En iedere week 0,5% erbij krijgen. En vooral zorgen natuurlijk dat er heel veel onrust bij de CDU-CSU blijft bestaan. Want die is er al heel erg. En daarmee kan hij zich steeds meer als staatsman profileren. En eigenlijk een beetje de Merkel-bonus binnenhalen. Dat is eigenlijk wat hij moet doen. En natuurlijk en doet. Zijn partij zoveel mogelijk afzijdig laten houden. Want er zitten binnen de partij een aantal mensen die heel impopulair zijn bij de bevolking. Die wel in de partij het goed doen. Met name bij de partijvoorzitters. En dat gebeurt nu ook. Dus ze laten Scholz shinen, zeg maar. En dat doet hij heel rustig en gedegen. Beetje saai. Op het saaie af, vind ik. Ja. Maar dat ligt goed bij de Duitse bevolking. Zeker op dit moment. What a time to be Olaf, schreef de Economist, geloof ik, vanochtend. Margriet, eens met die analyse? Ja, in Duitsland wordt het al de Vermerkelung van Scholz genoemd. Hè. Hij heeft heel erg de manier van Merkel overgenomen, zoals hij zich nu profileert. En hij heeft het voordeel ten opzichte van de andere twee van zijn ministerschap, hè, minister van Financiën. Hij heeft in het hart van het regeringsbeleid gezeten. De SPD kan over de afgelopen 4 jaar ook best een paar mooie successen opnoemen. Als het gaat bijvoorbeeld om de pensioenen voor mensen met een laag inkomen. Dus ja, en je vraagt nu van wat moet hij doen? Eigenlijk niet zo gek veel. Hij moet doorgaan. En hij moet hopen dat hij geen schandalen tegenkomt. Want dat kan zomaar. Bureau Berlijn. Ja, u luistert naar Bureau Buitenland, maar in het bijzonder naar Bureau Berlijn vanavond met Margriet Brandsma en Hanko Jurgens, waar we vooruit beschouwen op die Duitse verkiezingen die eraan komen straks op 26 september. Maar ook een beetje terugblikken, wat voor een campagne hebben we vooralsnog gezien? Het ging net even over de kanseliersbonus, hè, de bonus die je kunt opeisen als je hiervoor de kanselier geleverd hebt. Of de kanselier was in sommige gevallen. Voor iemand waar dat nog niet helemaal lijkt te lukken, dan hebben we het natuurlijk over Armin Laschet, de lijsttrekker bij de Christendemocraten van Merkel. Wat vind jij nou, Margriet? Wat valt jij op in zijn campagne? Te mak, te afwezig. Niet in de zin dat je hem te weinig ziet, maar hij straalt totaal niet uit dat hij de man is, kan zijn, die Merkel op gaat volgen. Terwijl hij alle kans had, zou je kunnen zeggen, bijvoorbeeld bij die overstromingen. Hij is de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, maar als een crisismanager kwam hij niet echt uit de strijd. Nee, dan doel je misschien even ook op dat lachen, hè, op de achtergrond, toen de president Steinmeier daar in het rampgebied een toespraak hield, zag je Laschet op de achtergrond grappen maken. Nou, daar heeft hij enorm zijn excuses voor aangeboden. Dat was natuurlijk ongelooflijk ongelukkig. En kijk, hij rammelt nu wel enorm met een geldbuidel, hè, want hij de miljarden vliegen je om de oren. Maar ja, als je een campagne voert, zou je misschien ook vanuit de Christendemocraten ook die overstromingen op kunnen pakken als een klimaatthema. Want kijk, Laschet zegt wel voortdurend, we gaan heel veel aan het klimaat doen, maar we blijven ook het industrieland dat we altijd geweest zijn. Ja, wij er natuurlijk echt op zitten wachten dat hij dat eens iets concreter gaat maken. En zolang hij dat niet doet en ook niet, denk ik, wat feller campagne gaat voeren. Kijk, het is niet een man die polariseert, dat ligt hem niet. Maar zoals hij nu optreedt, komt hij toch, denk ik, en dat zag je, ik noemde die ARD-documentaire al even van afgelopen zondag was het. Dan zie je dus Laschet naar de bakker gaan in Aken en naar nog een winkel. En het blijft dan toch een minister-president van een hele belangrijke grote deelstaat, maar toch een beetje, om het klinkt wel denigrerend, maar toch een beetje provinciaal over. Eens, Hanko? Ja, hij wil duidelijk de gewone man zijn. Zeg maar ook onder de kiezers. Hè. Hij deed bij de wat was het, de boekhandel of zo, deed hij ook nog even de voetbaltoto. Oh ja, hij voelde de toto nog in. Ja, alles unentschieden. Ja. Hij is eigenlijk anti-ideologisch. Hij wil juist die strijd zelf niet aangaan. Met het grote probleem dat hij in zijn rug Markus Söder heeft, die voortdurend waarschuwt voor een slaapwagoncampagne. Tussendoor, Markus Söder, de man in Beieren, minister-president, ja, die dus ook heel graag lijsttrekker had willen worden. En die ook echt een politiek talent is, zeg. Want was dat vorige week dat de CDU-CSU de heiße fase aankondigde. Toen zou Söder een kwartiertje spreken en hij sprak een half uur. En het was zo'n vlammend betoog dat deed mij bijna denken aan Boris Johnson. Die zat te azen eigenlijk op de ondergang van Cameron. En waar voortdurend bezig was met aan de voeten te... De tafelpoten van Laschet te trekken. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk intrigerende keuze voor de kandidaten geweest. Bij Laschet is Söder het grote talent wat zich ergens schuilhoudt. Bij de Groenen is natuurlijk Robert Habeck, je noemde hem al even Margriet, afgevallen. Of heeft een stap opzij gedaan om Baerbock de eer te laten. Kortom, uiteindelijk zitten we nu een maand voor die Duitse bondsdagverkiezingen met de situatie dat eigenlijk geen van de drie kandidaat-kanseliers erin geslaagd is een overtuigende voorsprong op te bouwen. Toch ben ik benieuwd, als we eventjes met de Nederlandse bril op naar deze drie figuren kijken, die toch het meeste kans lijken te maken op het kanselierschap. Hoe kijken zij nou naar Nederland? In hoeverre maakt het uit wat voor een soort poppetje daar straks zit voor ons in Nederland? Nou, dat is altijd een hele interessante vraag. En tegelijkertijd is het enorm speculeren. Kijk, ik kan me voorstellen dat een Laschet uit Aken, uit Noord-Rijn-Westfalen, dat Berlijn dan iets dichterbij is voor Nederland dan wanneer iemand als Baerbock... Tegelijkertijd is het natuurlijk... Kijk, met Merkel had je ook niet het idee dat is een kanselier die erg... op de kleinere landen gaat letten. Maar dat deed ze wel. Merkel was natuurlijk wel binnen, of een leider binnen de Europese Unie met oog voor de kleine landen. Dus ik weet niet. Ja, ik denk wel dat het verschil maakt. In die zin dat Scholz heeft nadrukkelijk gezegd dat hij, als hij kanselier wordt, snel op Frankrijk afgaat, zeg maar. Oh ja. Om samen de leiding te nemen in Europa en ook voor Europese soevereiniteit op wil komen. En dat is niet helemaal de richting die Mark Rutte, denk ik, voor ogen heeft. En Laschet heeft ook iets in dezelfde trant gezegd. Die heeft gezegd, als ik kanselier word, dan ga ik meteen met Macron en Draghi om de tafel om te praten over de toekomst van Europa. Maar dat is denk ik toch op een iets andere toon dan Scholz, die natuurlijk ook al voor het corona-herstelfonds heel erg belangrijk geweest is in de EU. En die dus ook heel duidelijk toch wel bepaalde politieke doelen heeft die de Nederlandse regering op dit moment niet deelt. Dus er kunnen nog wel eens wat spanningen komen, denk ik. Eigenlijk bij alle kandidaten. Want Annalena Baerbock is nog veel meer. Die wilde zelfs de eurozone hervormen. En die wil die staat nog veel verder af. Ja, dus wat betreft de toekomst van Europa kan er volgens mij nog wel het een en ander gebeuren. Maar inderdaad, Laschet is nu minister-president in Noord-Rijn-Westfalen en weet heel goed wat er in Nederland speelt. Dus dat ligt het meest voor de hand, dat hij ook echt rekening zou houden met de Nederlandse belangen. Gaan we weer even naar het Duitse perspectief op dit alles. De Duitsers zijn natuurlijk toch al een beetje bezig met dat coalitiespel. Welke mogelijke verbonden zien we zich aftekenen? Het gaat ook in Duitsland heel erg over de kleuren van alle partijen. Zwart voor de Christendemocraten, groen voor de Groenen, uiteraard rood voor de Sociaaldemocraten. Ik hoorde Marco Söder van de Christendemocraten enorm waarschuwen voor hoe de linkse Bündnis komt eraan. Ik hoorde ook weer een journalist zeggen, hoe harder ze waarschuwen voor coalities waar ze zelf niet in zitten, hoe meer de Christendemocraten in paniek zijn. Welke kans zien jullie het opgaan? Nou, de paniek bij de Christendemocraten is groot. Want ik denk dat die analyse van die Duitse journalist inderdaad heel erg klopt. Zo, naarmate de Christendemocraten in paniek raken, gaan ze harder waarschuwen voor het rode gevaar. En dat gevaar is er natuurlijk heel nadrukkelijk. Maar we hebben het natuurlijk over één partij hebben we het nog niet gehad. En dat zijn de liberalen in Duitsland. De FDP. Geel in het kleurenspel. En ik denk dat die er wel toe gaan doen bij de komende coalitievorming. Hangt er natuurlijk heel erg vanaf hoe grote partijen worden. Maar je ziet dat de FDP staat te popelen om weer te gaan regeren. En de FDP doet dat verreweg het liefst met Armin Laschet. Dat doen ze nu in Noord-Rijn-Westfalen ook. En dat gaat heel goed. Ze hebben maar een hele kleine meerderheid. Maar Armin Laschet staat toch bekend als een minister-president, als een politicus die een coalitiegenoot iets gunt. En dat pakt heel goed uit in Noord-Rijn-Westfalen. En dus ik vind het ook al heel interessant om te zien hoe dat gaat. En ja, en de Christian Lindner, de voorman van de FDP, die zegt het ook. Hè? Die is nu ook elke avond op campagne. En hij is elk marktplein waar hij optreedt, zegt hij, wij willen weer regeren. En hij voelt daar ook aan toe. En ik wil minister van Financiën worden. Dus wat jou betreft is het stoplicht niet zo heel waarschijnlijk rood, groen en geel? Nee, ik denk het niet. Maar Hanko, Ik denk het ook niet. Ik denk dat de liberalen dat niet willen. En de liberalen zullen aansturen op Jamaica. Hè? Dus zwart, groen, geel. Dat is waarschijnlijk ook... Tenminste, zoals het nu ligt, is dat de mogelijkheid. En daar, ja, het is natuurlijk heel erg afwachten. Het is bijna een beetje... Er wordt wel gesproken over vernederlandisering van de politiek. Hè? Allemaal kleinere partijen die het dan met elkaar moeten gaan doen. En dat wordt nog een hele lastige klus, denk ik. Maar het wordt in ieder geval, als ik jullie groepen luister... Als het goed is, nu toch werkelijk spannend. Want... Ja, die campagne zou nu toch ergens wel een keertje los moeten barsten. Ja, het wordt heel erg spannend. En ik geloof dat iedereen daar in Duitsland nu ook echt wel van overtuigd is. Hè? Zondag het eerste lijsttrekkersdebat. Ja, we moeten nu toch echt in de heiße fase zitten. We gaan hem met jullie blijven hem volgen. Hartelijk dank. Tot slot een kleine tip uit eigen keuken... voordat we zo meteen naar Mangiare gaan. We maken bij Bureau Buitenland voor NPO Radio 1 een podcast. Generation Merkel. Generatie Merkel over jonge generatie Duitsers. En de erfenis van Mutti zit op dit moment zelf... in de hete fase van de montage. Maar die is vanaf 6 september te beluisteren... voor wie meer over Duitsland wil horen. En we blijven het uiteraard ook hier in de uitzending volgen. Hartelijk dank, Hanko Jurgens en Margriet Brandsma. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond, ook voor deze week. Dank voor het luisteren. We zijn maandag uiteraard weer van de partij. Straks Mangiare, Petra Possel, live vanuit het nieuw te openen Smaakpark Ede. Een uur lang alles over de duurzame keuken van de toekomst. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1.